program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 6:00, serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyglewski. Amerykański kongres jeszcze dziś ma ostatecznie zatwierdzić zwycięstwo w wyborach prezydenckich Joe Bidena. Wznowiono obrady. Trzeci triumf Kamila Strocha w turnieju czterech skoczni w Bischofshofen był bezkonkurencyjny. W przyszłym tygodniu pierwsza dostawa szczepionek przeciwko koronawirusowi koncernu Moderna trafi do Polski. Cztery osoby zginęły, ponad 50 zostało zatrzymanych. To bilans dramatycznych wydarzeń w Waszyngtonie, który przedstawiła amerykańska policja. Do kongresu wtargnęli zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa, którzy chcieli nie dopuścić do zatwierdzenia zwycięstwa wyborczego Joe Bidena. Parlamentarzyści wstrzymali obrady i zostali ewakuowani. Łączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Markiem Wałkuskim. Powiedz, Marku, co teraz dzieje się w Waszyngtonie? W Waszyngtonie jest spokojnie, obowiązuje godzina policyjna. Ja byłem pod Kapitolem tuż po jej ogłoszeniu. Policja, oddziały Gwardii Narodowej stworzyły kordon wokół Kapitolu. Setki pojazdów policyjnych zablokowały sąsiednie ulice. Całe centrum Waszyngtonu było de facto zablokowane, ponieważ policja stała także, rozstawiła także ciężarówki na skrzyżowaniach. Ale było spokojnie, choć cały czas pozostało pod Kapitolem kilkudziesięciu zwolenników prezydenta Trumpa, to nie dochodziło do zamieszek, policja ich nie usuwała. Także noc w Waszyngtonie przebiega spokojnie, a kongres niedługo po uporządkowaniu sytuacji, po usunięciu protestujących i z budynku Kapitolu, i sprzed siedziby kongresu wznowił obrady, czyli liczenie głosów elektorskich w procedurze formalnego zatwierdzenia Joe Bidena jako prezydenta. W tej chwili Joe Biden ma 178 głosów elektorskich, Donald Trump 91. Co ważne, odrzucono sprzeciw części polityków republikańskich wobec wyników głosowania w Arizonie. To był jeden z tych stanów, które Republikanie mieli zakwestionować w procedurze liczenia głosów. Po tym, co wydarzyło się w ciągu dnia w kongresie, senatorowie z partii republikańskiej wycofali swój sprzeciw wobec głosów w stanie Georgia i na razie liczone są głosy elektorskie z kolejnych stanów. Niewykluczone, że zostanie zgłoszony jeszcze protest wobec głosów elektorskich z Pensylwanii, ale to nie zablokuje formalnego certyfikowania Joe Bidena jako kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Marek Wałkuski, dziękujemy za relację. Z naszym waszyngtońskim korespondentem połączymy się w naszej porannej audycji przed godziną 7:00. Kamil Stoch po raz trzeci w karierze zwyciężył w turnieju czterech skoczni. Nasz skoczek wygrał ostatni konkurs w Bischofshofen. Trzecie miejsce w turnieju zajął ubiegłoroczny triumfator Dawid Kubacki. Kamil wysoko, wspaniale, w wielkim stylu, nie pozostawił żadnych wątpliwości. To trzecie zwycięstwo Kamila Stocha w turnieju czterech skoczni. W tym roku w Oberstdorfie był drugi, w Garmisch-Partenkirchen czwarty, w Innsbrucku pierwszy, triumfuje na najwyższym miejscu podium, w czwartym finałowym konkursie turnieju w Bischofshofen. Rzeczywiście był świetny ten turniej dla nas. Od samego początku gdzieś wszystko zaczęło funkcjonować. Każdy z nas dawał z siebie wszystko i tutaj ogromne dzięki dla całego sztabu, dla ich pracy, bo ja się cieszę, że my po prostu mogliśmy to wykorzystać i zrobić po prostu swoje, skakać najlepiej jak potrafimy. To piąte zwycięstwo Polaków w turnieju czterech skoczni. W ubiegłym roku turniej wygrał Dawid Kubacki. W 2017 i 2018 roku zawody wygrywał Kamil Stoch, a w 2001 roku, dokładnie 20 lat temu, w turnieju triumfował Adam Małysz. Przemysław Lis, Polskie Radio. Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła i dopuściła na unijny rynek szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy Moderna. Wcześniej zielone światło dała Europejska Agencja Leków, uznając, że preparat jest bezpieczny i skuteczny. Agencja Rezerw Materiałowych spodziewa się w przyszłym tygodniu pierwszej dostawy szczepionek amerykańskiego koncernu do Polski, mówi prezes agencji Michał Kuczmierowski. Na samym początku będziemy mieli taką symboliczną dostawę na poziomie 29 tysięcy w tym pierwszym tygodniu. To jest też planowane w pierwszym kwartale zaledwie 800 tysięcy dawek, także spodziewamy się później przyspieszenia, natomiast to na pewno będzie poprawiało nam tą dostępność szczepionki w całym systemie szczepień. Do tej pory w Polsce podano szczepionkę ponad 140 tysiącom osób z grupy zero. Od 25 stycznia mają być szczepieni seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele. Od połowy stycznia będą mogli się zapisywać wszyscy chętni. Rząd szacuje, że do końca marca uda się zaszczepić około 3 milionów Polaków. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że osoby chore na COVID-19 nie będą szczepione.

Trójka. Program trzeci. Minut po godzinie 6:00, pora na trójkę, to poranny program, codzienny poranny program w radiowej Trójce. Dzisiaj zajmiemy się feriami, a konkretnie tym, jak mają poradzić sobie najmłodsi z feriami, które trzeba spędzić albo w domu, albo wychodząc na zewnątrz, ale jednak w mieście. Jeśli mają Państwo swoje wspomnienia z tego, jak to było kiedyś, bo bardzo często słyszę takie zdania, że kiedyś to było, zatem bardzo chętnie dzisiaj możemy skonfrontować to, co kiedyś było, z sytuacją, w której dzieciaki zostały postawione teraz i w której się przez koronawirusa znalazły. Zachęcam do dyskusji. 2 2 7 3 albo pora na trójkę @polskieradio.pl. Za moment porozmawiamy z psychologiem dziecięcym na ten temat. Jak pomóc dzieciom zrozumieć, że ten czas odpoczynku mimo wszystko spędzą w tym samym miejscu, w którym ostatnio jednak i się uczą, i odpoczywają, i ta przerwa, która jest przeznaczona na regenerację umysłową, no jednak w tym samym miejscu spędzona być musi. 2 2 7 3, pora na trójkę @polskieradio.pl, to nasz adres mailowy. Bardzo serdecznie zachęcam, przypominając jednocześnie, że przecież w Trójce codziennie po 12:00 również mamy specjalny cykl dla najmłodszych. Teraz Igor Walaszek, Jak dobrze w Trójce, i to jest utwór z naszej płyty 95 lat Polskiego Radia. Zachęcam. Powietrza pełna, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez mienia i państwa, bez myczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, tak jak pół drogi pusta. Niby full, ale brak praw i nie chcę się rzucać w oczy. I oddam ostatnie odmówię za twój, twój dotyk. Się w porę poznał, że już pora iść. Może by na noc zostać. Może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, a jak ja dobrze mi, mi. Chyba już muszę iść. Znowu widzę siebie jak psa, bez mienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, tak jak pół drogi pustam. Niby fur, ale brak praw i nie chcę się rzucać w oczy. Oddam ostatnie obudzie za twój, twój dotyk. Osiemnaście minut po godzinie 6, program trzeci Polskiego Radia. O tym, jak dzisiaj najmłodsi mogą spędzać ferie, o tym rozmawiamy. Ja prosiłem, żeby państwo konfrontowali to, co było kiedyś, z tym, jak dzieciaki mają dzisiaj. I czy to się różni, czy kiedyś też tak były wyjazdy na ferie popularne. Dwie dwójki, siedem trójek. E-maila otrzymałem na adres poranatrujka@polskieradio.pl. I jak słusznie pan Damian zauważa, panie Łukaszu, nie mówi się kiedyś to było, tylko kiedyś to byli czasy. Pozdrowienia dla całej redakcji. Panie Damianie, oczywiście, że tak. Tam jest nawet ciąg dalszy. Kiedyś to byli czasy, a dzisiaj to nie ma czasów. Także tyle tytułem wstępu, a teraz do rzeczy. Ferie, mimo że są, to przez obecną sytuację, jak wiemy, trochę tak jakby ich nie było. Oto jak najmłodsi odbierają obecną formę zimowej przerwy oraz o tym, jak dorośli mogą pomóc dzieciom przetrwać ferie w mieście. W rozmowie z naszym reporterem Piotrem Żółnowskim mówi psycholog dziecięcy Kaja Rybkowska. Jeżeli chodzi o ferie, one specjalnie są tak zaprojektowane, tak samo jak wakacje, że co jakiś czas, co kwartał dziecko ma prawo do wytchnienia od szkoły. Na obecną chwilę to dom kojarzy się również ze szkołą. Tutaj rolą bardzo ważną dla rodzica jest poświęcić dziecku czas, mimo że ferie, nie można nigdzie wyjechać, to jednak wziąć ten urlop w pracy, tak jak to co roku bywało, po to, żeby jednak spędzić też dzień z dzieckiem, żeby korzystać z tego światła słonecznego, żeby wyjść czy odwiedzić może rodzinę, jeżeli to jest możliwe, jeżeli nie, to chociażby wyjść na spacer, jeżeli jest pogoda w niektórych częściach Polski, jeżeli jest ten śnieg, to żeby wykorzystać choćby sankami, to jednak powinien być czas inny, atrakcyjniejszy, z czasem dla rodziny, który też jest podczas dnia, nie tylko wieczorem, kiedy normalnie rodzic wraca z pracy i ma czas dla rodziny. Ważne jest, żeby chociaż trochę tą normalność, tą wyjątkowość tego terminu ferii próbować wywalczyć. To pani psycholog dziecięcy Kaja Rybkowska. No i zachęcam do dyskusji. 2 2 7 3 albo pora na trójkę @polskieradio.pl. Jak to wyglądało kiedyś? Może mają państwo doświadczenia osobiste z tego, jak pomagamy dzieciom? Jak ich zachęcić, żeby nie siedzieli w domu, nie nudzili się? W tych trudnych czasach jednak, żeby trochę od szkoły też odpoczęli umysłowo. Teraz Madam w trójce, 21 po 6. Cię. Jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny maj. Koty śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny w moim śnie. Program trzeci. Oh, feeling. something that has never showed him anything. Dziewięć 9 minut po godzinie 6. Dzisiaj zajmujemy się dzieciakami spędzającymi ferie w domach albo w miastach, no bo przecież wychodzić im na powietrze wolno. 2 2 7 3 to telefon do nas. Dzień dobry, chciałem powiedzieć, jak to było kiedyś odnośnie ferii zimowych. Chodziło się na stawek zamarznięty, przede wszystkim robiło się ślizgawki na śniegu, o czym dzieciaki teraz nie wiedzą. Nie to, że wylewaliśmy wodę, nie? Tylko po prostu, no, wyślizgiwało się ten śnieg, tak, sanki, jakieś narty stare, także naprawdę było super. Teraz uważam, że w sensie takiej zimy i takich ferii zimowych typowo, no to dzieci mają trochę gorzej z tego względu, że nie ma śniegu, nie? Ja uważam, że kiedyś naprawdę było lepiej. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Za oknami dzisiaj niestety będzie mokro, bo albo deszcz ze śniegiem, albo sam deszcz, albo sam śnieg. Na pewno możliwe są przymrozki, zatem ostrożność zalecamy kierowcom. I temperatury w okolicach zera. Warmia i Mazury to 1 stopień powyżej zera, zachodniopomorskie również. Na Pomorzu 2 stopnie i dalej idąc w kierunku południowym w centrum 3, to najcieplejsze miejsce obok Lublina. Na Podlasiu 2 stopnie, Podkarpacie, Małopolska, Wielkopolska, Świętokrzyskie. Wszędzie maksymalnie 2 stopnie na termometrach. Trójka.

zatrudnienia właśnie sprzedawców i kasjerów. O tym w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Dalej, Rzeczpospolita. Rzeczpospolita w dziale Moje pieniądze, tutaj dokonali państwo redaktorzy artykułu na temat tego, że auta na prąd są tak drogie, że są tylko dla kryzysów w tej chwili. Programy dotacji samochodów elektrycznych podobno się nie sprawdziły i ceny aut rosną i trudno liczyć na upusty w wyprzedażach rocznika 2020. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych ocenia, że w Polsce trend wzrostowy polskiej elektromobilności się utrzyma. Tylko czy ten trend faktycznie istnieje, to się okaże. Jak chodzi o konkretne twarde dane, to w 2020 roku zarejestrowano 108% więcej elektrycznych samochodów niż rok wcześniej, ale osobowych zaledwie 16 tysięcy łącznie. No i chodzi nie tylko o elektryki, ale także o hybrydy. Zwłaszcza zatem jak to się prezentuje w rzeczywistości, zachęcam do Rzeczpospolitej, do działu Moje pieniądze. Wydaje mi się, że gdzieś tam przyszłość w tej elektromobilności leży, więc myślę, że jeżeli ktoś z państwa szuka dla siebie takiego pojazdu, to artykuł wyda się interesujący. Dział Kultura dzisiejszej Gazety Wyborczej przedstawia 21 książek, na które Gazeta Wyborcza czeka w 2021 roku. Możliwe, że te oczekiwania pokrywają się również z państwa oczekiwaniami. Na pierwszym miejscu Tylko góry będą ci przyjaciółmi. Słowa z więzienia Manus. Taki tytuł Behrouza Błokaniego. To jest tytuł najbardziej oczekiwany. Na drugim miejscu Wanda Hagendorn i Ola Szmida, która ilustrowała tę książkę. Twarz, głowa, brzuch, czyli tutaj mamy komiks, który tworzą hasła wywoławcze trzech kolejnych rozdziałów. Także to zachęcam dla fanów sztuki bardziej nowoczesnej. Pozycja. I na trzecim miejscu Izabela Lend, Dom duchów. To jest podobno trzecia oczekiwana książka w 2021 roku. Więcej naturalnie w dzisiejszym dziale Kultura w Rzeczpospolitej, bo jak wspomniałem, aż 21 tych tytułów ma być. Na koniec Super Express. Dzisiaj, co ciekawe, bez Michałków tak zwanych. Chociaż coś dojrzałem. Kuchnia dla oszczędnych, gotowane uszka zapieczone w śmietanie. Ale nie tym się chciałem zająć. Venturilo wraca na wiosnę, będzie można wypożyczać rowery, przynajmniej na razie w stolicy, bo dział Warszawa o tym donosi. Stołeczni urzędnicy zachodzili w głowę, jak uratować system rowerów po tym, jak operator ogłosi upadłość. No, udało się jednak i będzie próba wskrzeszenia operatora miejskiej wypożyczalni rowerów. Zatem to jest dobra informacja z Super Ekspresu dzisiejszego. Szanowni Państwo, ponieważ w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej doszło do bardzo wyjątkowych, intrygujących i niepokojących wydarzeń dzisiaj w nocy, chodzi o naturalnie szturm na Kapitol, to za moment połączymy się na żywo z naszym reporterem, waszyngtońskim korespondentem Polskiego Radia, Markiem Wałkuskim. Ale to za moment. Najpierw Katie Melua, Wonderful Life. W trójce jest kwadrans do siódmej, a za moment na żywo ze Stanów Marek Wałkuski. Here I go out to see again. The sunshine fills my head. And dreams hang in the air. Gulls in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend. friend. Oh, I need a friend to make me happy. Not so alone. Look at me here, here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, a wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. 12 minut do godziny 7. Przenieśmy się teraz na chwilę do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do Waszyngtonu, gdzie 4 osoby nie żyją, 52 zostały aresztowane w wyniku starć na Kapitolu. Policja podaje, że w czasie tłumienia rozruchów wywołanych przez zwolenników prezydenta Trumpa rannych zostało 14 funkcjonariuszy. Prace parlamentu, który miał zatwierdzić wygraną Joe Bidena w wyborach prezydenckich, prace zostały przerwane, gdy zwolennicy Trumpa sforsowali barierki ochronne i wkroczyli do siedziby Kongresu. Pentagon poinformował, że w związku z sytuacją na Kapitolu aktywowano 1100 żołnierzy Gwardii Narodowej. Z nami nasz waszyngtoński korespondent Polskiego Radia, Marek Wałkuski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak sytuacja wygląda teraz? Uspokoiło się wszystko? Uspokoiło się. Po wprowadzeniu godziny policyjnej, wprowadzono ją o 18 czasu lokalnego, czyli o północy czasu polskiego, weszła w życie. Policja, oddziały Gwardii Narodowej, które przybyły na miejsce w pełnym uzbrojeniu, z plastikowymi tarczami, z pałkami, stworzyły kordon wokół Kapitolu. Protestujących, którzy jeszcze tam pozostali, bo część już wcześniej, wiedząc o tym, że o 18 będzie godzina policyjna, opuszczała ten teren wokół Kongresu. Tych pozostałych odepchnięto, zepchnięto dalej. Wokół Kapitolu powstał taki kordon ochronny. Ulice wokół siedziby amerykańskiego Kongresu wypełniły policyjne pojazdy, setki dosłownie białych samochodów z napisem Police stało wokół Kapitolu. Ja kiedy tam byłem około godziny 19-20 czasu lokalnego, czyli już kiedy godzina policyjna obowiązywała, spotkałem tam kilkudziesięciu, może kilkuset zwolenników prezydenta Trumpa protestujących, ale ich policja nie odsuwała, oni byli spokojni, po prostu maszerowali sobie, protestowali, ale już do żadnych starć, do żadnych zamieszek, do żadnych niepokojów nie dochodziło. Czy trwa jakaś dyskusja, jak w ogóle do tego doszło, że po prostu tłum ludzi dostał się do, zdawać by się mogło, jednego z najpilniej strzeżonych miejsc na świecie, a na pewno w Stanach? Tak, to jest pytanie, które zadają sobie dziennikarze, zadają sobie politycy. Według tych informacji, które przedstawiają służby federalne, bo Kongres leży na terenie federalnym, władze czy te służby nie były przygotowane na takie działania protestujących. Wokół Kongresu rozstawiono barierkę, ale tak jak przynajmniej tłumaczą, żeby nie prowokować protestujących, żeby nie, tak jak było w przypadku protestów Black Lives Matter, gdzie sama obecność sił Gwardii Narodowej prowokowała, czy przyczyniła się do tego, że do zaostrzenia sytuacji, że z tego powodu tylko 350 żołnierzy Gwardii Narodowej rozlokowano w Waszyngtonie i to nie w okolicy Kapitolu, ale gdzieś tam na skrzyżowaniach, na przedmieściach. W Kapitolu strzegła niewielka liczba policjantów. No i to, co się wydarzyło, tak przynajmniej twierdzą odpowiedzialni za ochronę Kapitolu, zaskoczyło i przerosło siły policyjne, ale to będzie pytanie, które będzie jeszcze w Stanach Zjednoczonych stawiane. Na pewno ta strategia, którą przyjęto, czyli nieprowokowania demonstrantów, okazała się, jak widzimy po skutkach, nieskuteczna. Natomiast ja w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie widziałem dziesiątki protestów. Niektóre z nich były znacznie bardziej liczne niż te, które miały miejsce wczoraj. I te zabezpieczenia również były stosunkowo niewielkie wokół Kapitolu. Mimo, że czasami protesty gromadziły setki tysięcy osób, a poprzednie dwa protesty zwolenników prezydenta Trumpa też gromadziły dziesiątki tysięcy osób w Waszyngtonie i do takich sytuacji wówczas nie dochodziło. Znaczy, zabawne jest to, że ja na zdjęciach widziałem, że te barierki, które miały osłaniać i oddzielać protestujących od policji, posłużyły również protestującym jako drabinki, żeby dostać się na mur Kapitolu. No też. Oni wchodzili na różny sposób, bo w momencie, kiedy już dostali się na ten teren otoczony barierkami, a były to tysiące osób, no to już każdy szukał sposobu dostania się, czy wejścia na schody budynku, czy na balkony, czy później do środka, albo drzwiami, albo wystarczyło wybić szybę i tak właśnie robili niektórzy protestujący i w ten sposób dostawali się do środka Kapitolu, budynku kongresu, a potem już sobie po prostu paradowali korytarzami w rotundzie kongresu, no właśnie, wchodzili do sal, do gabinetów. Właśnie jedno pytanie na koniec jeszcze mam. Co grozi tym, którzy tam weszli? Czy jaki wyrok mogą ewentualnie dostać i jakie sankcje prawne ich czekają? No to jest przestępstwo federalne. Niektórzy mieli broń, więc to będzie dodatkowe przestępstwo, dlatego że na teren federalny i w Waszyngtonie zresztą nie można nosić przy sobie broni. Przy okazji zresztą nawet organizatorzy protestów, niektórzy uprzedzali, żeby nie zabierać ze sobą broni, a wielu zwolenników prezydenta Trumpa to są zwolennicy szerokiego prawa do posiadania broni. Ja nie wiem dokładnie, jakie paragrafy tutaj mogą zostać zastosowane i dokładnie nie studiowałem kodeksu karnego, ale to jest przestępstwo federalne. Ja nie sądzę, żeby ktoś trafił do więzienia znaczy mogą być takie sytuacje, że ktoś trafi do więzienia, jeżeli okaże się, że demolował, zresztą przywódcy republikanów i demokratów w kongresie wezwali władze federalne do surowego ukarania tych, którzy dopuścili się przemocy i którzy bezprawnie wkroczyli na teren kongresu. Natomiast tak jak powiedziałem, ja nie studiowałem kodeksu karnego, ale prawdopodobnie będą osoby, tym bardziej, że tak jak powiedzieliście, 52 osoby zostały aresztowane. Podejrzewam, że większość z nich nie zostanie po prostu wypuszczona bez postawienia zarzutów. Ciężko sobie wyobrazić, że dostaną za to po mandacie $200 i do domu. Dlatego tak się zastanawiam, jakie to może mieć konsekwencje. Ale no dobrze, zobaczymy w takim razie. Bardzo dziękuję. Marek Wałkowski, waszyngtoński korespondent Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. 6 minut do godziny 7 i już za moment więcej szczegółów na temat tych wydarzeń z Kapitolu, ze Stanów Zjednoczonych, z Waszyngtonu w serwisie Trójki przedstawi Marek Zyblewski. To za moment. Teraz Depeche Mode, Policy of Truth w Trójce. 5 minut do 7. Could be so.